bëggoon baax yoon wi. bala ñu wéy ñu rëkkaan benn benn bi ñam muy tëñ bu mbat ñëwal na fi këram defe naa ni xam ngeen ko di doom tëñ bu tuddaa moo teew ni may rafetal baax ko sant ci tewaa mi tëdd ko gërëm bu baax. bër bee kon ñu bokk sant baax may faral di wax ne nit bi ko yàlla bindee ci bind ba gën a mat te moo ko wax la xalaat na insaan fi ak seen taxwiime dafa mel ni lépp loo xam ne ngëneel la adduna alaxira dafa ko mañale ci nit jëm ju mat sëkk mu jox la ko jox la cër yu mat sëkk def ci yow xol ak cal mooy ñaar yu am solo ci nit nga xam ne sa xol la ngay gëm ca nga koy gëmee la ngay wéddi ca nga koy wéddi la ngay bëgg ca nga koy bëggee la ngay bañ ca nga koy bañ mu mel ni xol bi loolu rek ci ne gëm ak wéddi bëgg ak bañ buñ ko doon tënk mën nañ ko tënk ci loola loolu xol moo koy def ñëpp ci yem na kenn ku ne sa xol am na lum gëm kenn ku ne sa xol am na lum bëgg kenn ku ne sa xol am na lum wéddi kenn ku ne am na sa xol am na lum bañ yow moom ñëpp ci yem kenn gënu ci waaye bu jox la nag xel xel moomu nag mooy torse bi lay niital loolu ngay bëgg mbaa loolu ngay bañ mbaa loolu ngay gëm mbaa loolu ngay wéddi xel mooy torse bi la koy niital ba xam ndax jar na ko wala jaru kon moo tax day baax nit muy jëfandikoo xelam lépp lu xel bi bëgg niital ak sa xel ba xam ndax ngëneel la wala du ngëneel lépp lu xel bi bañ niital ak sa xel ba xam ndax luy jëri la wala luy jëri su boobaa nit dana mën a mucc ci baree baree bari waxa yàlla bëgg nit koy jëfandikoo xelam bu baax parce que mooy lumière bi lay niital ci lépp lu mën di doon mu mel na fu nit àgg ak lu nit mel ak lu mu am yoon wow rek moo koy jot ci loola moo tax yàlla bëgg ngay xelaat wax ne wax ta bureau ya ulil albaab ulil albaab mooy borom xel yi xel nag ñëpp am nañ ko waaye xel mu lay jëmee ci sa borom xel mi lay won sa borom booba tax ñu naan xel waaye bokk na beneen xel bi xel boobu la bàyyi may sax am nañ ko waaye bii moo util nit ak bàyyi ma loolee nag bu ko nit jëfandikoo xelam bu baax settantal kon gëm yàlla da koy yomb lool xam yàlla da koy yomb lool ndax lu tax mooy li koy tekkale dafa bëri wa fi kulli seyin ayatun tadulu ala anol waahid mu yàlla mi nga gëm wala boo ko weddi woon itam soo xoolee ci caalam bi ak ni muy doxee dana am lum lay won dana am lum lay tegtal bu la loolu suree xoolal sa jëmm ji ni mel ak ni muy doxee dana am lum la won am lum tegtal waaye nit nag ñaare lu ko jege du ko yëg waaye leçon bi dëgg wala alquran dëgg jënul nit nit na jàng boppam rek wa fi anfusikum afala tubsirun kon yàlla daa bëgg nit ko saa su ne muy dellu ci boppam dellu gi ngay dellu sa bopp ne ci ngaa dimee ba yëg ne yàlla la waaye du yow ci wàll yépp nag lu ci nekk boo koy def mel na ni yomb na waaye ak a jafe da ci ne boo koy def mel na yomb waay ak a jafe. Moo tax kon boo yëgoon yàlla xam ne du yow waaye moom la ci lépp nag. Si nga tànk bi ngay fekk sax mu yomb, yëgu ko sax lu koy yëkkati yëgoo ko xamoo ko. Yëkkati loo xam yomb lool, dégg gi neex yow lool, xol gi neex yow lool, lépp yomb ci yow neex ci yow ba nga foog ne yow la. Waaye boo amoon xel dëgg-dëgg da ngay yëg ne ndeka du yow yàlla la, te nag yàlla dina la ko woon ba nga yëg ne moom la. Ndax lu tax mooy tànk bi dina ñëw nga bëgg a seq tànk doo mën a seq, nga bëgg yëkkat loxo du mën a jox, nga bëgg a xool doo mën a gis, bëgg a déglu doo mën a dégg. Kon war nga xam ne du yow. Te yow na yëg ne du yow nag nga nangu ne yàlla la te ba muy neex loola mooy am solo. Waaye dem ba yëg xam ne dootu yow tële ko nga doo koy nangu dafa yéex. Kon moo tax nit jëfandikoo xelam dafa baax ci moom lool. Boo gisee alquran di jàngale ci waylun lil musallin, dama xam ne yàlla bi mu bindee nit daf ko jox ay ngànnaay yu mat tëkk ci biir ak ci biti mooy ay jumtukaay. Yooyu ma doon wax lu ci nekk ngànnaay la. Jumtukaay nit la boo xam ne da cee sàpp ngërëmal yàlla. Jumtukaay nit la boo xam ne dañuy sàkku luy defar addinaam mooy di la yàlla jox ci cër yi te xel mi di ko mat ak xol bi. Jumtukaay yooyu nag liggéeyee ko ci toolam yàlla ba mooy li ko tax a jox. Bañ ko liggéey sa toolu bi wala toolu addina. Ndax lu tax mooy dafa gàtt lool te ñàkk sol lool. Addina dafa doon luy jeex, la nga am yëpp nag boo ko dépassé luy jeex, bu jeexee nga ñàkk. Kon lii jeex boo koy sédd sédduko li mënta ñàkk rek nga koy sédd, waaye lu mën a ñàkk rek na ko ñàkk. Addina li mënta ñàkk lañ cay def, waaye la ca def yëpp joxal yàlla mu xaar la bu ëllëgee. Loola jumtukaay yi ñu jàll jox te dañ koy amee. Mu mel ni alquran bi muy jàngale waylun lil musallin, xam nga julli li ci gën a gàtt gën ci ñàkk solo mooy waxtu jore nga taxaw rek julli si ñaar rakka wala si ñeent rakka seulement na jeex na. Seetal juróomi nit yi nga taxaw mat sax juróomi nit na julli gi jeex na, bëgg a toog ñaata waxtu. Bu waxtu de saar nga taxawaat juróomi nit ya ne jeex na toogaat ñaata waxtu. Te yëgu la ne moos ne julli gi seulement amu ca. Julli selmal amu ca, ndem julli ga tegu na fa mu war a tegu. Selmal ku noppee koy def, waaye noppeegu la. Selmal foo jëm ak ci looy nekk. Yàlla de bëggul nga nekk fenn fulul ci moom. Kon julli dëgg asalaamaaleykum bokk. Asalaamaaleykum ndax àjjana lañ koy waxee, waaye du fii. Mooy jaajëf yàlla. Su ko defee nag kon ci foog ne jàkka ji rek la wala waxtu rek la kooku daf ko tuuti. Alquran nag mbugal ñaax na ña nga xam ne ñu ngay julli ñu la ko ñan. Loolu si nu am salaatum saahun. Saahun mooy ña nga xam ne ñu ngi foxee seen julli ya di ko caaxaane. Alasum yaa una wa yam nawun al maahun. Al maahun mooy ngànnaay yooyu nga xam ne yàlla moo la ko jox. Bu ñu jàng ci tafsir yi ak ci foode yi dañ nan ngànnaay yooyu leen mooy jumtukaay yi nga xam ne yaa ko moom nga koy liggéeyee. Xam nga alquran dafa nekk géej. Keneen ngànnaay yooyu nga xam ne yàlla nee na ku ko aaye bu yomal xiyam dugal la safara. Loolu la wax mbugal ñaa na ñooñu leen nga xam ne ñu ngay tere seen ngànnaay. Yow nga am sa jaasi wala nga am boog sa marto wala nga boog sa suy wala loo xam say matériel nit ñëw àbb la loola leen nga lànk ne doo ko jox yàlla dugal la safara ci loola. Kon mucc dina am. Kon loolu déggin bu gàtt la. Aaye sa marto bi keneen wala aaye sa jaasi keneen yàlla dugal safara ci loola. Kon kenn du mucc. Yooyu ngànnaay amut solo. Marto bi lan lay jëri ci jaamu yàlla? Jaasi lan lay wut ci jaamu yàlla? Yooyu leen yaa ko fàggu ci sa kàttan li la yàlla jox. War ko lëggee sa aaju adda yii ku la wóor ne boo ko joxe mu yàq ko mbaa mu tànku téyel sa ngànnaay bañ ko jox. Yoonu yàlla nekku ci. dente moom la. Nga na yi la yàlla jox te bu ëllëgee moom laaj la ko mooy en tout cas yim la jox mooy sa tànk yi lan cee dox, sa loxo yi, sa bët yi, sa nopp yi, sa lame yi ak sa xel mi ak sa xol bi, yii mooy en tout cas yi la yàlla jox te bu ëllëgee daf la koy laajaat. Alkoram sax wax nañu ko di bis penc kenn ku ne sa tànk ak sa loxo ak sa nopp lu ci nekk day wax seede lam doon def. Kon jumtukaay yooyu la yàlla wax dafa am lum na ca sant nag yooyu mu sant la ca nag te ba nga taxawee di julli nga ne yaa ngi jaamu yàlla te muy jaamu yàlla gën a ci wàllu yëngatu ceeb yooyu leen bu ci nekk daf ci am wàll na nga ko ca war a joxe. Waaye ñoom ñëpp nag seen jëf ja munta sell munta dëgg mukk nag te duhul seen kilifa ga moo jug tegu ci yoon iman bi bu jengee rek que ça ñu topp ci gannaaw ñu dañuy jenn. Mooy imam bi bu jullim nanguwul maamoom seen jul duñ ko nangu. Imam boobu nag du tànk bi la du loxo bi la du nopp bi la du bët bi la waaye mooy xol ba. Cër yépp moom la ñuy topp cër yépp moom la ñuy dëmb. Gis nga nit lépp lu mu wax mbaa mu dox ko mbaa mu def ko mbaa lu mu mën di doon rek xakka saa loola xol am na ci wàll waaw loola xol am na ci wàll daa fekk xol yëg ko daa fekk xol bëgg ko daa fekk xol préparé ko ba noppi bu lu ñuy dox mu ne tànk doxal bu lu ñuy wax mu ne lamañ waxal bu ñuy dégg mu ne nopp déglul ba cër yëpp jeex. Moom moo mun nag su fekkee ne leer yàlla nekku ca lépp lu mu la déglu loolu lu jëm ci yàlla lu mu la doxloo jëmut ci yàlla lu mu la waxoo jëmut ci yàlla lu jëm ci bakkan ba addina rek lay wax lu moo tax defarug nit fenn képp la mooy xolam wax ngeen ko ci gannaaw lu tax mooy kilifa ga. Moom nag dara du ko defar lu dul lan leer yàlla képp koy defar. Moo tax nit ku man di doon gannaaw bu mu juddoo ci ndey ak bàyyi te fa mu war a juddoo baax na lool naam waaye bu ci aimé képp nag xakasa defaragul muy mel ni rajo bu amul bëtëre di yàgg mukk ba mu wax. Kon dafa am loo xam ne faw dañ koy def ci nit dañ koy defar ci nit dañ koy defar defar googu leen doo munta ñàkk nag defar googu leen sala salam sax daf ñu ko jàngal bam namee defaru ndey ak bàyyi du ñoo ko defar de ndax defar ga nekkutoon ci ñoom mu ngi judd ci barab boo xam ne lañu gëm mooy ay xiram lañu jàm mooy ay xiram ci la judd. Waaye yàlla bi mu ko namee defar nag daa def ci xelam ak yeexu ak yëg-yëg ba mu xam ne ñii li ñu nekk di amu ci leen loo xam ne luy jëriñ la dara doyu ko ca ngoon ko gannaaw moom bi mu ko wanee gannaaw ba nëppi dem ci barab di fa beru moom kenn di settantal yàlla di xaar yàlla te déglu yàlla keroog ba ko yàlla namee defar Seydina Jibril la yebal mu ñëw keroog ba mu jëflanteeg moom keroog la defaru keroog la woote it nag jaañ pour moom it defar jaam ña nag. Kon li ma ne nit dañ koy defar kon mu ngi noonu yàlla ko defar naam waaye mu ngi ko jaar Seydina Jibril jaam ñi itam ko defaru it sag defar mu ngi ko jaar Yunus alayhi salaam salaam defar goo leen mooy wàcc di wàcc di wàcc di wàcc ba bis yàlla tey bii rek mu nekk nag defar goo xam ne dox nañ ba mu mel ni ñaar la saahir ak batin. Defaru saahir mooy lépp loo xam ne jëm na ci yëngatu yi ak zahir ak yëngatu wax wante defaru batin nag bokk nag loola defaru batin nag tariixa yi ak nit yàlla yi loolaa leen taxul parce que nit ki saahiram mun na defaru naam te batinam bañ a defaru ndax defaru gi mag mooy defaru batin. Moo tax nag kon sëriñ dafa ñëw pour mottali waaye ñëwul pour sos ndax defaru saahir kenn ku ne ba ngay uti sëriñ ba defar googu fekkoon nga am ko. Defaru saahir mooy keroog ba nga amee juróom-ñaari at ñu jël la yóbbu ca daara ja loola defaru saahir lañ ci jublu di jàngale téeréb yàlla bi yar la ci diina ji xamal la say farata xamal la say sunna ba lépp nga man ko taxawee defaroo ngoo foofu nag boo ceemee defaru saahir gaa ngoog mais defaru batin ga nag mooy nga ne fa ñukkaat sëriñ boobu leen tegaat fa loolu nga xam ne moom la la xamaloon ak jàng yi ak yëngatu ya daw seetaat say xumu rabbin boo xam ne nag la ko tax a jóg moom du la laaj nu yo jule doo ko laaj amul soxla ci sa julli amul soxla sa koor amul soxla waaye lu amul soxla ci yow mooy defar soxal ba nga xam ne xakka saa na yàlla bëgg jàmmeel ko mel nga ko mooy doo ko bokkaale ci lenn ragal yàlla ga tàbbi ci yow ba lépp loo defat nag doo ci gis sa bopp doo ci gis sa morom loolu mooy li yàlla nangu jëf ji yàlla nangu mooy jëf ju xam ne borom du ci gis boppam, du ci gis moromam, léen attracté la yaxbat na amaluka. Bokkaal yàlla bu sa xol bi fa dañu ca lépp loo def bu baaxoo nit, bokkaal yàlla mu ñu yàqat ko. Loole nag tey ak defar googu leen nit yàlla yi fi ñoon di wooteel yàlla, loolaa leen taxoon a jóg ñoom. Ba taxoon nit defar googu rek ca la nit defaru ba làq ngërëmal yàlla. Lu ci nekk buñ ko doon tënk mën nañ ko tënk, ndax jaamu yàlla tey du bëri, waaye mën nañ ko tënk ci lenn képp muy lan, muy baatub laa ilaha illallah. Waaye ñu tënkaat ko ci tawhidul ilahiya jeex na. Yi ci def yépp moo koy garante, moo koy wéral ba yàlla nang ko. Su boobaa nag boo yéegee sa borom, kon jaamu nga day nekk lu xam ne lu yaatu lay doon. Boo seqee jago sax mën na doon jaamu yàlla, boo waxee sax mën na doon jaamu yàlla, boo yëngatu sax mën na doon jaamu. Waaye nag ci fekk nga yëg sa borom nag, soo ko yëgul nag la ngay def ñun na jaamu yàlla, waaye doxagu ko nag, ndax jaamu mooy li yàlla gërëm rek. Kon tawhid boobu leen, loola mooy li nga xam ne waxtu wu nekk day feeñ ci jamono, day nëbbu ci jamono. Ba tag dégg Seydou Touba ba mu cay bind dafa wax ne maa ngi dundal fi xam-xam boo xam ne bindif rey nañ ko, maa ngi dundal fi xam-xam boo xam ne bindif rey nañ ko. Xam-xam boo muy dundal si bindif rey ko, du doon jàng alquran la rayoon déedéet, du jàng fiq lañ rayoon déedéet, du tafsir alquran la déedéet. Lépp luy xam ne lu ñuy jàng la rek fekk na ñu koy jàng, waaye la muy dundal si noona leen. Loola mooy xam-xaw maarifa te mooy xam yàlla, loola mooy xam-xaw maarifa te mooy xam yàlla mi nga xam ne dara mante wér, dara mante baax te ñëw. Waxoon ne fekkoon naa ay dit yàlla yi muy jutoon dafa ci ay téere nag, loola moom la dekkal. Loolee nag mbirum yàlla la, moo xam ne nii mu mel noonu la mos di mel ci jamono. Am na ko wax sànq ci gannaaw, dama daan wax ne tool lu muy bëri bëri bu fekkoon sëriñ ba mu ñëwee em ci jàkk yàlla yemoon, ci jàng alquran, ci jàngale alquran képp ca la yemoon. Kon coow lii tey du am, murid gi tey du am déedéet. Waaye dafa ñëw bàyyi loolu yépp wessu ko. Foote jaayante ci yàlla te mooy jëbbul, foote hàggal jaam ci yàlla te mooy maarifa. Te loolu l'islam di inna la sunu bayoon ak inna maa yu bayoon laax yaddu lay foo ay diim ba rekkee jaayante bi. Kon taxawaay boobu leen mu taxaw ak jaayante gu nga xam ne mooy wat moom la wat, loolu mooy l'islam ngo sa yunt bali soon la tàmbale woon. Jaayante nag foo ko dégg ñaara fay nekk, commerçant bi kiy jand ak marchandisme ak sa njëg. Commerçant bi jaay na am lu mu jaay, client bi jënd am njëg gum jandee. Su boobaa kat kenn ku ne saa yu dina faju. Waaye commerçant bi fekkee amul marchandi muy jaay nag, kon du commerçant bi, da ko niro waaye duwu ko. Yow mi am si njëg nag yow jand si bitik bi fekkoo fa la ngay jand, yow di am nga njëg. Soo ñàkkee la ngay wut ci yow la. Waaye ñëw ci bitik amul la muy jaay, la ngay soxla amu ko rek, nga wëññee ko delluwaat sa kër. Daa fekk la nga jand yorul la. Waaye la ngay jënd kay su la ñoree génn ci bitik bi xuti kat beneen bitik ngay def. Bu ko amul nga wutaat, loolu sañ nga caa dox, xantat nga caa dox ba sonn mbaa nga am na nga wut. Gis nga nit ki am na ko wax ci gannaaw, dëggu ci yàlla moo am solo. Gis nga taale bi ak sëriñ, damay wax su ne taale bi moo gën a wér sëriñ, moo gën a dëggu sëriñ. Tahit moo ko gënoon dëgg di taale bi. Parce que lu tax mooy taale bi rek kay dëgg, ndax ku xam ne ànd nga ak nit ànd nga la koy dëgëral ci yow la, waaye du sëriñ ba de. Yow la neex nga yow jox ko sa bopp kasa. Kon nag dëgër ga ak njëriñ la ci yow la ne. Fexal ba nag li ngay ut nga xam ko tam ñor la rek nag, mooy loo nekk nay dëgg ci yow. Donte sëriñ ba nga toppatul sëriñ sax nag, waaye bëgg yàlla tax nga topp ko, xencu yàlla tax nga topp ko ak ñàkka xam la. La ngay jëf bul ko rek ci de suy dëgg ciow te deloo ca gannaaw, gis nga ñoo xam ne yàlla la ngi ut dana la ko jox. Damay wax ne yàlla mooy jëmm dëgg, ba tax na nit ki lu mu nekk nay dëgg ci moom. Yàlla ngi lay gis te yàlla xam na la, te dara ëmb ko. Daf lay déglu nag ba xam ndax dëgg la ci yow wala dëgg ci yow. Bis bu mu doonee dëgg ci yow te doom dëgg ga mooy lan, mooy loo xam doo ci dellu gannaaw, doo ci yokkat keroog mu daj ak yow. Waaye fekk yaa ngi yox yoxi nag mbaa ngi sikk sàkk rek, yàlla téye boppam. moo tax kon yàlla mooy dëgg. Xol bu dëgg nekk yàlla ca ne, xol bu dëgg nekkul yàlla newu ca. Foo fekk dëgg daal yàlla nga ko, fu dëgg newut yàlla newu fa. Su ko defee nag dëgg boog na lu ko firndeel mooy kalimatul haq, te mooy la ilaha illallah. Waaw baat boobu leen mooy kalimatul haq, dëggaa ngoo. Moo tax baata ngoo boo xam ne dara du ko ñaareel. Muhammadu rasulullah bañ cay teg loolu mooy yonente ba de, waaye laalu ci la ilaha illa dara. Mooy ki ko yàlla yónni, mooy ki ko yàlla jox, mooy ki koy woote, mooy kii xamal jaam yàlla, waaye kan nekk mooy la ilaha illallah. Moo tax Moussa ne bu amoon sant waxdahu la sharika lahu, kenn bokku ci. Waaw kenn bokku ci, la ilaha illallah rek la. Waaw ku ko mos a lëggyal nag ba mu gërëm dañu jël turam wala lënkale ko turam, mooy ni mu ko xayoo di war a fana lakk si krakk wane yàlla ga ak tudd yàlla gaa tax de. Waaw loolaa ci indi Mouhamadou rasulullah. Ba bis yàlla tey bi ku ko tuddi te wane ko it nag xarkasa tur woowu leen yàlla na ko lënkale sa turit bi, buñ tuddee ci yàlla la may dal sa turu. Waaye taxul na nga bokk ca baat ba nag déedéet, waaye seede la ca nag. Moo tax nag kon ñu góorgóorlu te xam ne yoon waa ngi nii, lislaam a ngi nii, lii la bëgg. Waaw li nga xam ne ñëpp ca bokk maa seen mu ngoog, waaye li nga xam ne xaas yaa ko moom mu ngi nii mooy tawxid ilahi. Ba dina kon ñu góorgóorlu ci loolu ba seen dundal ko nag ci wax ja, ci jëf ja, ci yëngatu ba. Ndax dama wax toujours ne li fi nekk ñi ko fi bàyyi amee leen ngeen sedd ak ngërëm. Ndax moo ñoo tax ñu jot seen itte ak seen góorgóorlu ci yàlla ak seen lëggal yàlla moo fi bàyyi li fi nekk tey ci njub ak leer. Ah suñu góorgóorlu ñun itam nag war nañ fa war a mën a bàyyi loo xam ne ñun itam ñooy ñëw bu ëllëgee loolu daanañ war a mën a jëriñ. Te mooy fañ tegoon seen taal ñu teg ko fa. Yoon wañ awoon ñu jaar ca. Lañ jéenoon te doon ko liggéeyal ñu liggéeyal ko yàlla. Su boobaa dañ fi bàyyi ñu itam loo xam ne keneen ku ñëw suñu gannaaw dana fekk lu mu fi bàyyi lu mën a jëriñ. Lii mooy li am solo. Waaw tool nag duñ ko mën a amal, duñ ko mën a def lenn ci lu jataay yu mel nii ak jëf yu mel nii ak yëngu yu mel nii rek ka koy matal nag du leneen. Nit yaa tëjuwoon kenn néeg ya toog ca, waaye dañ daan génn di liggéeyal yàlla. Xam nañ ne liggéeyal yàlla kat la ci ëpp solo ci gannaaw boo defaroon nag mooy génn ci biti. Ndax jaam yàlla ñoo aju ku leen defar. Bu fekkoon aajo ko kon yàlla du yónni. Yàlla yónni bu mu yónni ci jaam yi la la yónni. Ku woote wooteel yàlla ku ne ci jaam yi nga woote. Kon liggéeyal yàlla mu ngoog defar benn nit ci yàlla ba mu jub. Kasa yéen waxoon ne moo gën nga yor ay gëlëm ju xonk di ko saraax jox benn nit. Waaw defar benn nit ci yàlla ba mu jub. Tabax jàkk lu muy baax baax waa loolaa ko gën ndax jàkk ja kat nit a cay dugg. Ka cay dugg suñ ko defaroon bu duggee jàkk du xam nu mu fay def. Kon jàkk du tabax ba rek, waaye nit kuñ defar loolu la. Kon nag ñu góorgóorlu ci lay defar nit bu baax te lay defar ni dara jiitu ci baatum la ilaha illa wax la sirk lahu ak xam-xam bii ngeen yëg nag. Waaw ñu fasseen dundal ko nag ci wax jàkk jëf ja saa su ne lu métti métti nag xakka saa ni nga ko waxee ci gannaaw. Xam ne yëngatu métti na naam. Waaye ak kaza buñ ko deful ci yàlla def ko ci àddina de. Waaw yàlla noppul kenn liberu. Waaw kenn liberu. Waaw benn yàlla téye la nga ànd ak moom di ko lëggéel waa seytaan ngay lëggal seytaan rek, waaye kenn liberu. Waaw benn nit yàlla dafa waxoon ne sunu jaamu yàlla gi nañ ko génn wane ko ba ñëpp gis ko muy Abu Hassan Sassini. Ñu ne ko lu tax mu ne ndax ñu nekkul ci yàlla nga xam ne àddina rek la ñu lëggéel waxtu wane ñu koy wane ba ñëpp di ko gis te mooy yàlla ci lañ ne. Kon nag ñi jaamu yàlla kay nañ mën si seen jaamu yàlla ñëpp tam xam ne ñoom yàlla leen ñor yàlla leen sax. Loolay dëgg wala fi suñu maa dañu fa doon. Kon nag ñu ngi góorgóorlu ci loolu baax leen ñaanal yàlla saxal leen ci yoon wi te barke leen. Waaw dañu yàlla saxal leen ci yoon wi te barke leen te nangu jëfi te gërëm ko di jaay rasulullah. Kon sëñ bi kàddu yàlla. non ak nonu tax ñu japp la ñu ñaan suñu borom guddal fan ñu taa na xam ndax mbolo ñu suñu borom dëgëral ko ñu ñaan ko bu ñu ñëwé liggéey suñu borom lepp ñu defé ko ñu ko bëgg wax.